Pacan, perkusja. Na pewno ta muzyka jeszcze niejednokrotnie w Trójce, w naszych spotkaniach, w audycji Mało Obiektywnie i także z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie będzie powracać. A teraz po raz pierwszy posłuchamy płyty, która dotarła do mnie całkiem niedawno. No i dziś możemy się cieszyć muzyką z albumu nagranego w takim oto składzie. Właściwie sami dobrze znajomi, można powiedzieć. Tomasz Grzegorski na saksofonie tenorowym, Marcin Ślusarczyk na saksofonie altowym, Tomasz Białowolski na fortepianie, Maciej Adamczak na kontrabasie i Arek Skolik na perkusji. To są standardy jazzowe plus kompozycja Tomasza Białowolskiego. Tytułowa kompozycja z płyty nagranej w hołdzie pamięci Janusza Muniaka. Tu Muniak with Love. Tak się zaczyna płyta właśnie zatytułowana To Muniak With Love od klasyka Steve'a Coona Chicken Feathers. No i panowie napisali też kilka słów tutaj na okładce, bo to dla Janusza Muniaka, którego od prawie 4 lat już nie ma z nami. 31 stycznia minął już 4 lata od śmierci wielkiego saksofonisty, jak czytam na okładce, ale także i wspaniałego człowieka, a szczególnie dla nas muzyków mentora i nauczyciela Janusza Muniaka. Chociaż nie ma go wśród nas, chcemy, aby ten album był wyrazem ogromnej wdzięczności za to, jaką objął nas opieką, w wielu przypadkach równą ojcowskiej. Tak piszą na okładce tej płyty muzycy Tomasz Grzegorski, Marcin Ślusarczyk, Tomasz Białowolski, Maciej Adamczak i Arek Skolik. To przed nami jeszcze jeden klasyk, Love Letters Wiktora Younga i anonsowana wcześniej przeze mnie kompozycja napisana specjalnie na ten album, zatytułowana To Muniak With Love, kompozycja autorstwa Tomasza Białowolskiego. Thank you. To były kolejne dwa utwory z płyty W hołdzie dla Janusza Muniaka. Klasyk Wiktora Younga, Love Letters, i kompozycja Tomasza Białowolskiego, To Muniak with Love. To także tytuł całej płyty nagranej w składzie Grzegorski, Ślusarczyk, Białowolski, Adamczak i Skolik. No, taki koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mógłby się nam zdarzyć w 2020 roku, prawda? Właśnie z muzyką z tej płyty. Nasze koncerty odnajdą Państwo plany oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka. 12 stycznia koncert zespołu Macieja Obary i promocja płyty Three Crowns, drugiej płyty Maćka nagranej dla ECM-u. No a kolejne koncerty będą się przecież pojawiały co niedzielę na naszej antenie prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej po 19. Jeszcze raz polecam Państwu naszą trójkową stronę polskieradio.pl/trójka. I kolejna płyta przed nami. Płyta, której już wspólnie słuchaliśmy. Album, który dotarł do mnie jeszcze w 2019 roku. Wyjątkowa to płyta jest, bo to ostatnia sesja Sławomira Kulpowicza, przedwcześnie zmarłego znakomitego pianisty, też występującego przecież w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pamiętam takie nasze spotkania, choćby w trójkowym archiwum koncertowym, kiedy sięgałem po muzykę kwartetu Sławomira Kulpowicza. Expression to jest tytuł tej płyty, którą ukazała się po latach. To sesja z sierpnia 2007 roku. Expression. To pierwsze wydanie nagranej w 2007 roku studyjnej ostatniej sesji jazzowego kwartetu Sławomira Kulpowicza. Na perkusji Kazimierz Jonkisz, na kontrabasie Wojciech Pulcyn, na saksofonach sopranowym i tenorowym Piotr Bocian-Cieślikowski. No i także, jak Państwo słyszeli, też jest trąbka na tej płycie. W 2018 roku w trzech utworach dograno partię trąbki, a konkretnie dograł ją Tomasz Dąbrowski. No i tak to właśnie brzmi ta płyta Expression Kulpowicz Quartet. Słuchaliśmy utworu 7 plus 7, czyli razem 14, ale nie, jednak 7 plus 7 to jest tytuł tego utworu i Expression część druga to kompozycje Sławomira Kulpowicza. Do tej płyty także pewnie będę wracał w tym nowym 2020 roku. A skoro jesteśmy przy kalendarzu, to zaglądamy dokładniej do kalendarza, bo tam urodziny jednego z naszych ulubionych wokalistów, saksofonistów, multiinstrumentalistów, Marka Stryszowskiego. Ryby śpiewają, świat to jest świat. Ryby śpiewają, potrzeba lat. Ryby śpiewają, bo ryba wie. Ryby śpiewają, bo świat kończy się. Ryby śpiewają. Muzyka Marek Stryszowski, słowa Zbigniew Książek. Płyta zespołu Black Percheron. Pamiętam takie spotkanie z Markiem Stryszowskim, Januszem Grzywaczem we Wrocławiu. Pytałem, panie Marku, czy będzie coś więcej poza tą epką? A pan Marek odwrócił się i powiedział, tak, tak, będzie, będzie, ale na razie nie, bo wydajemy właśnie płytę Laboratorium. No i tak minęły te tygodnie, miesiące i o ile się orientuję, to Black Percheron na razie ma na koncie tylko właśnie tę epkę z kilkoma piosenkami, pięcioma dokładnie. Ryby śpiewają już za nami, jeszcze przed nami także muzyka Marek Stryszowski, słowa Zbigniew Książek, Ślub wśród zielonych brzus i To the End ze słowami Aleksandry Dudziak. To zatem z najlepszymi urodzinowymi życzeniami dla Marka Stryszowskiego. Raz jeszcze, a nawet razy dwa. Black Percheron. Zabezwie mnie w pobliże swych rajskich bram i gdy zapyta, czy swą drogę przeszedłem sam. Jak życie swe rzeźwił, czy mrok w nim światłość marzeń zmiótł, a ja odpowiem, że świat mój żarem grzał wciąż dni me. yesterday, the speed of light, it's hard to ignite the fire inside my soul. I'm watching the dark sky, I'm looking for the face of God, but nothing good comes around, only killers who kill my dreams. Someone really cares. Don't you dare to forget his love. It's so huge that it's hard to believe. Jak zawsze o tej porze przed nami ostatnia godzina audycji Mało Obiektywnie. Dziś będzie urodzinowo i koncertowo też. photograph on the dashboard, taken years ago. Turned around back so the windshield shows, every street light reveals a picture in reverse. Still it's so much clearer, I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Night swimming